پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، جشن منائیں گے جشن منائیں گے، دیوانے گلیاں سجائیں گے، گھر کو سجائیں گے، بولو بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملانے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملانے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جشن منائیں گے جشن منائیں گے، دیوانے جشن منائیں گے جشن منائیں گے، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جب کہ حاسد بڑ بڑاتے دل جلاتے جائیں گے، جشن منائیں گے جشن منائیں گے، دیوانے گلیاں سجائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، بارہویں کا چاند آیا، چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جشن منائیں گے جھنڈے لگائیں گے، جشن حسن و جمال مصطفیٰ، اور جو جمال مصطفیٰ، اور جو جمال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، منٹھار کی آمد، جشن ولادت، جشن ولادت، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا آیا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غم خوار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ. اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو. مچل جا تمہارا مچل جا تمہارا آج یا یمن والا ہے جھومو. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، ذیشان کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، فرشی کی آمد مرحبا. میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو. اس طرف جو دور گئے تو اس طرف بھی نور گئے، اس طرف جو دور گئے تو اس طرف بھی نور. دیکھو اس طرف جو دور گئے تو اس طرف بھی نور گئے، ذرا ذرا سب جگہ جگہ، ذرا ذرا سب جگہ جگہ، نور سے معمور گئے. میرے آقا جھومو، میرے داتا جھومو، میرے آقا جھومو، میرے داتا. آقا کا امام، آقا کی داڑھی، آقا کا چہرہ، آقا کی زلفیں، رخسار مبارک، دندان مبارک، دندان مبارک، مسکان مبارک، ابرو مبارک، چہرہ مبارک، وہ پائے مبارک، نالین مبارک. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا. کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارا دل، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارا دل، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارا دل. مچل جاؤ تمہارا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. گنہگارو نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے، گنہگارو نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے، گنہگارو نہ ہو مایوس تم اپنی شرار والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، عظیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، نعیم کی مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ اور جو کمال مصطفیٰ اور جو کمال مصطفیٰ عزو جلال مصطفیٰ عزو جلال مصطفیٰ آقا کا امام آقا کا امام آقا کا چہرہ آقا کا چہرہ اے کتنا پیارا اے کتنا پیارا آقا کی زلفیں آقا کی زلفیں مرحبا یا مصطفیٰ مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب طرف ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو بدلیاں رحمت کی چھائے بودیاں رحمت کی آئے بدلیاں رحمت کی چھائے بودیاں رحمت کی آئے اب مراد دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو بج رہے ہیں شادیاں نے ات لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے ات لگے کلمہ سنانے ہر زباں پہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو آمینہ بی بی کا جایا ہر بھی تاریخ آیا آمینہ بی بی کا جایا بھی تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو ابا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا بکی کی آمد مرحبا بدری کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا مرحبا حضور آمد مرحبا پر نور آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا جانا جانا آمد سلطان کی آمد مرحبا یہی تو سوتے ہوں وہ کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوں وہ کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوں وہ کو ہنسانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائی دونوں تان لیا جو گر رہے تھے انہیں نائی دونوں تان لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو بولو مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیکھے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیکھے کریم یہ خزانہ لٹانے آیا ہے کس شہنشاہ والا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، یاور کی آمد مرحبا، یاور کی آمد مرحبا، یاور کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، طیب کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، یوں ہی کر کے الٹا چل جا اپنے دل میں چمکا، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا، ہر گھر گھر گھر لہرا پیارے آ گیا کیوں باروی پہ ہے سبھی کو رحمت کے در کھلے مارو سنسار آ رہے کیا غم ہے غم کے مارو سنسار صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے صلی اللہ پکارو سہارو سرکار آ رہے اٹھو اٹھو سہارو سرکار آ رہے جو مانگنا سرکار عالی ہے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سن لو لو پینے پیار کچھ ایسا خود پیتے اور خود منگتا پلا جو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا ملا ہو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جو سرکار